choma na wanadamu. Bora fadhila zangu ningempa mbuzi angetambua. Yanasikitisha tena sana ya binadamu, ulo mwamini leo kesho ndo adui anakuwa. Kusema walonizunguka